Слънцето и човекът. Беседа от учителя, държана на 9 февруари 1923 година пред класа на добродетелите. Геройство е това, когато ви турят на позорния стълб за правото дело, да можете с великодушие да понесете всички страдания, всичкия позор, всички хули и обвинения на обкръжаващите, па било то и на целия свят. Не се бойте за тези малки къщи, които имате. Гледайте да запазите душата си чиста и свята. Един ден, когато тръгнете за небето, няма да вземете тялото си, ще тръгнете с душата си. Аз искам вашите души да бъдат свободни от лъжливата идея за смъртта, свободни от понятието, че сте смъртни. Сега ни обвиняват, че сме поклонници на слънцето. Не. Хората гледат това слънце и пак не се оправят. Но който е видял веднъж онова истинското слънце, той никога няма да го забрави. В неговото сърце ще трепти такава светлина и топлина, която ще го преобрази. И като се върне от този изгрев, вие ще го познаете. Велик изгрев идва. За да запиташ какво нещо е Бог, трябва да учиш. И след като завършиш всички науки на земята и на небето, само тогава ще зададеш въпроса какво нещо е Бог. И знаете ли какво ще ви отговорят? Бог е любов, която трябва да опиташ вътре в себе си. Ако си мъртъв, ще оживееш, щом го намериш. И тогава ще дойде обратния резултат. Като намериш Господа, ще излезеш от православната църква, от евангелската църква, от махамеданската църква, от будистката. Ще излезеш от българския народ, ще излезеш от английския народ, от френския, от немския и прочие народи. И тогава ще остане само човекът, тъй както го е направил Господ първоначално, тъй както майка го е родила. Религиите, сектите, държавите, това са все пелени, в които майката повива бебето, но когато той израсне, пелените отпадат. Запишете си следните няколко изречения и помислете върху тях. Що проумява от любов оня, който не смогва да презре любенето? Христос казва: а който ненавиди живота си, за вечен живот ще го опази. Ако люби някой мене, да вземе кръста и да ме последва. С любов и творчество тръгни в самота, а после правдата ще изгрее. Вечното не може да се измери с късата мярка на времето. Човек, който владее своите чувствени влечения, увеличава умствените си способности. Бог му дава светлина пропорционално на неговите достоинства и го поставя в условия да проникне в най-дълбоките мистерии на битието. Беседа от учителя, държано на 9 февруари 1923 година пред класа на добродетелите.